czas. Od kiedy biorę tabletki na prostatę Duomen Prostatum, mam mniej kłopotów. Już nie szukam co chwilę toalety, a w nocy najczęściej śpię. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum w formule dzień i noc wspierają pracę prostaty i pomagają regulować częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Żegnamy reklamy. Jest ósma, a mamy wtorek, 11 dzień czerwca. Dzień dobry, Robert Grzędowski. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Strefa buforowa od czwartku na granicy z Białorusią ma obowiązywać 3 miesiące. Wracają rolnicze blokady na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Pierwsza jutro. Wycieczki szkolne jak delegacje. ZNP chce przepisów o wynagradzaniu nauczycieli. Jutro ma być podpisane rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią. Zacznie obowiązywać od czwartku, poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek. Jesteśmy po konsultacjach z przedstawicielami regionu, przedsiębiorcami i samorządowcami z regionu podlaskiego. Dużo z ich postulatów zostało uwzględnionych. Ta strefa obejmie granicę na długości około 60 km i w większości na ponad 40 km będzie miała głębokość nie większą niż 200 metrów. Wprowadzenie strefy buforowej ma charakter tymczasowy i jest wstępnie planowane na 90 dni. Wczoraj uchwałę o wprowadzeniu strefy przejął rząd na posiedzeniu w Białymstoku. W tym mieście obradowała też zwołana przez prezydenta Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Zarówno rada, jak i posiedzenie rządu były poświęcone sytuacji na polsko-białoruskiej granicy oraz zmianom w przepisach regulujących obecność żołnierzy na tym terenie. A rolnicy zapowiadają kolejne protesty na trasie S3 w Zachodniopomorskiem. Decyzja zapadła po spotkaniu z ministrem rolnictwa. Kierowcy mogą spodziewać się utrudnień już jutro. Brak spełnionych postulatów i konkretnych odpowiedzi ze strony rządu to główne przyczyny powrotu protestujących rolników, mówi Roman Waszczyk, rzecznik protestu na S3. Zamierzamy protestować, zawsze ta decyzja wychodzi od rolników, którzy ten protest tworzą na S3 i rzeczywiście powiedzieli, że dalej chcą wyjeżdżać. Póki co powiedzieli, że co środę, natomiast zobaczymy z biegiem czasu, jak to się będzie nastawienie zmieniać. Też bardzo ciekawi nas, jaka sytuacja będzie po wyborach. Stanisław Barna, szef komitetu protestacyjnego, dodaje, że rolnicy są aktywni także poza protestami. Jeździmy, spotykamy się, ostatnio mieliśmy też spotkanie w Brukseli z PiS-em i z prezesem Kaczyńskim, gdzie od 8 lat nie mogliśmy się w Polsce spotkać, a w Brukseli żeśmy się spotkali. Najbliższa blokada na trasie szybkiego ruchu odbędzie się w środę między godziną 10 a 12. Joanna Maraszek, Radio Szczecin. Do Berlina zjechało ponad 2000 gości z 60 krajów. Za 2 godziny w stolicy Niemiec rozpocznie się konferencja poświęcona odbudowie Ukrainy. Wezmą w niej udział kanclerz Niemiec Olaf Scholz, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Wbrew nazwie konferencji sugerującej, że chodzi o odbudowę Ukrainy po zakończeniu wojny, tak naprawdę dotyczy ona wsparcia walczącego kraju już teraz. Rosjanie regularnie niszczą bowiem jego infrastrukturę, w ostatnim czasie przede wszystkim energetyczną. Ta konferencja jest po to, żeby poszczególne państwa zorientowały się, co mogą i gdzie mogą zrobić. Powiedział mi szef Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal. Według niego w Polsce jest 3,5 tysiąca firm, które mają doświadczenie, czyli działały bądź działają na Ukrainie. Oprócz tego w Berlinie obecni są przedstawiciele samorządów, m.in. prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Kontrakty się zdobywa, tworzy się fundamenty pod to, żeby w przyszłości je zdobywać. W konferencji biorą także udział przedstawiciele organizacji pozarządowych. Z Berlina dla Trójki Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Związek Nauczycielstwa Polskiego apeluje do Ministerstwa Edukacji o pilne przepisy w sprawie wynagradzania nauczycieli na wycieczkach i zielonych szkołach. Związkowcy przekonują, że obecne są niekorzystne dla pedagogów. Dlatego część odmawia udziału w wyjazdach i nie chce zabierać uczniów na zielone szkoły. Wiceprezes ZNP Urszula Woźniak mówi, jakich zmian oczekują związkowcy. Po pierwsze, nauczyciele powinni otrzymywać delegacje. Skoro nauczyciel miał zaplanowane godziny ponadwymiarowe, czyli dydaktyczne, ponieważ nie prowadzi tych zajęć nie ze swojej winy, tylko ma polecenie służbowe, to powinien mieć godziny ponadwymiarowe zapłacone. Nie ma, czyli traci na tym. Ministra edukacji Barbara Nowacka przyznaje, że przepisy na poziomie krajowym są potrzebne, ale nie jest tak, że nauczyciele nie zarabiają, wyjeżdżając z uczniami. Rozwiązania pozasystemowe od dawna istnieją. Niektóre samorządy dopłacają do tego, żeby wynagrodzenie nauczyciela na czas wycieczki było. Dodam też, że nauczyciel, nauczycielka na takiej wycieczce też otrzymują koszty noclegu, wyżywienia. Natomiast kwestia tego, w jaki sposób będą wynagradzani, jest jednym z tych tematów, z którymi bardzo chętnie porozmawiam ze związkami zawodowymi. Jesteśmy otwarci na rozmowę. Temat szkolnych wycieczek ma się pojawić w najbliższych dniach na spotkaniu zespołu powołanego przez resort edukacji. Test przed Euro zdany. Polscy piłkarze wygrali w meczu towarzyskim z Turcją 2-1. To ostatnie spotkanie reprezentacji przed Mistrzostwami Europy w Niemczech, które ruszają w piątek. Kibice liczą, że drużyna wyjdzie z grupy. W sercu ta wiara jeszcze jest, więc wyjdziemy z grupy na pewno. Myślę, że 3 razy przegramy i pojedziemy do domu. Brutalnie, ale też myślę, że realistycznie. Jak tak sobie spojrzymy na naszych rywali i na naszą grę. Ale trzeba mieć wiarę, że będzie dobrze. Trudno mówić, no mam nadzieję, że z grupy wyjdą. Pierwszy mecz w niedzielę z Holandią. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na wieść o wyjściu z grupy zareagował z politowaniem Krzysztof Łoniewski, Sport w Trójce. No, spodziewam się wielu goli w niedzielę w meczu w Hamburgu z Holandią. Zaczynamy od lekkiej atletyki. Natalia Kaczmarek, mistrzyni Europy. Nasza sprinterka wygrała bieg na 400 metrów z czasem 48 sekund i 98 setnych. Przy okazji o 30 sekundy poprawiła rekord Polski Ireny Szewińskiej z niemal 50-letnim stażem i wreszcie mogła odetchnąć z ulgą. Szczerze mówiąc, jak dobiegłam, zobaczyłam czas, oczywiście była to wielka radość, ale pierwsze, co sobie pomyślałam, to właśnie to, że nikt nie będzie już o to więcej pytał i że mam ten rekord Polski i po prostu zapisuję się w tych kartach historii, nie tylko właśnie jako mistrzyni Europy, o czym oczywiście marzyłam, ale też jako rekordzistka Polski. Stwierdziła Natalia Kaczmarek. Swoją drogą wszystkim amatorom biegania polecamy technikę biegu Natalii, zjawiskowa. Wczoraj w Rzymie powody do radości mieli też kibice Anity Włodarczyk. Zaliczyła najlepszy start w sezonie, zamachnęła się na 72 metry i 92 centymetry i wywalczyła srebrny medal w rzucie młotem. Lepsza była tylko Włoszka Sara Fantini. W kraju nasi piłkarze, jak słyszeliśmy, 2-1 pokonali na PGE Stadionie Narodowym Turcję w ostatnim sprawdzianie przed Mistrzostwami Europy. Defensywny pomocnik kadry Bartosz Slisz przepełniony optymizmem przed wyjazdem do Niemiec. Myślę, że mamy właśnie fajną ekipę. Zbudowaliśmy to tymi meczami, tymi barażami. Widać, że drużyna się scaliła. Jeden za drugiego walczy i to na pewno jest super. I każdy mecz wydaje mi się, że to jest taki kroczek do przodu, gdzie rozumiemy się jeszcze bardziej. Weryfikacja zrozumienia w niedzielę w Hamburgu w meczu przeciwko Holandii. Pierwszym na Euro. Holendrzy wczoraj przejechali się, mówiąc potocznie, po Islandii. Wygrali 4-0. Wracając do meczu w Warszawie, gole dla Polski strzelili Karol Świderski. Podczas celebrowania bramki nabawił się urazu skokowego i opuścił mu rawę. Podobnie przedwcześnie zrobili to później Robert Lewandowski i Paweł Dawidowicz. Na pomeczowej konferencji prasowej Michał Probierz przekonywał, że to nie powinny być poważne urazy. Czy to prawda, dowiemy się dziś z gazet. Jak mówił Kwinto, Doduń w pierwszej części wabanku gazet internetowych w naszym przypadku. Drugiego gola dla Polski strzelił wczoraj Nikola Zalewski. Pod koszem ciągle trwa walka o Mistrzostwo Polski Panów. Trefel Sopot, grając z nożem na gardle, musiał wygrać we własnej hali, żeby przedłużyć serię finałową i wygrał 88-84 z Kingiem Szczecin. Skrzydłowy gości Kacper Borowski jakby umniejszał wczorajsze przewagi trefla. Zaczął trafiać za 3, no to może tylko to ich naprawdę wyróżniło. No wiadomo, tam się Grosel trochę nas pokarał pod koszem, ale no pokazaliśmy serce mistrza, walczyliśmy do ostatnich sekund. Od wczoraj trefl w grze do 4 zwycięstw przegrywa już tylko 2-3, ale teraz rywalizacja przenosi się do Szczecina. 6 spotkanie finałowe w czwartek, a kolejny sport na naszej antenie za godzinę. Od 15 stopni na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, przez 19 w centrum i na południowym zachodzie, do nawet 25 stopni Celsjusza na Podlasiu i Lubelszczyźnie. To nas czeka dziś temperaturowo. Zachmurzenie będzie na ogół małe na południowym zachodzie, a umiarkowane i duże na pozostałym obszarze kraju. Tam przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. 4 sekundy ciszy potrafią zabić najlepszy program radiowy. Zabija także brak pieniędzy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom regionalnym należnego abonamentu. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji szkodzi rozgłośniom i słuchaczom. Bez tych pieniędzy nie będzie nas dla was. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy

powiedział tak, że wszyscy ci kandydaci byli namaszczeni przez prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo nie znaleźliby się na listach wyborczych, gdyby nie decyzja, ostatecznie decyzja prezesa Kaczyńskiego, więc myślę, że takie kategoryzowanie tych kandydatów, że jedni byli kandydatami tego polityka, inni drugiego, znaczy no jest jednak pewnym nadużyciem. Ale wie pan, jeśli lider partyjny angażuje się w kampanię tak mocno, że jedzie do jakiegoś okręgu, wspiera Ryszarda Czarneckiego, który wyłudzał kilometrówki w Brukseli i ten człowiek nie wchodzi, to chyba świadczy, że lider słabnie. Nie, lider wspiera rzeczywiście liderów, no bo tak to zasadniczo jest. No, są liderzy list, ale listy są oczywiście w Poznaniu złożone, akurat liderem nie listy samych liderów. Był człowiek prezydenta, który też nie wszedł do Europarlamentu. Znaczy ja muszę powiedzieć tak, znaczy no, dla mnie są bardzo ciekawe wyniki tych wyborów, bo one potwierdzają... Ale najpierw, czy Jarosław Kaczyński słabnie? Nie, na pewno, pani redaktor, nie słabnie. Czyli teza o słabnięciu Jarosława Kaczyńskiego, a wręcz jego odejściu, upadku, to już jakby jest teza, którą ja słyszę od wielu lat i ona nigdy nie znajduje potwierdzenia ostatecznego. I tak jest również teraz. Natomiast oczywiście jest jakiś sygnał z tych wyborów, który płynie. Zresztą ten sygnał już płynął z poprzednich wyborów do polskiego parlamentu, że wyborcy oczekują nowych twarzy w polityce, że chcą świeżości, chcą nowości, chcą ludzi nowych, młodszych, takich może niezużytych, można powiedzieć, bytnością w polityce przez wiele lat, no bo polityka zużywa, no co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Pełnienie ważnych funkcji rządowych, no to wszystko powoduje, że trzeba podejmować decyzje trudne, niepopularne często i to się potem odbija na wynikach. No i jakby dokładnie mamy w tej chwili po raz kolejny ten sam model, który się stał. To jest dla nas przesłanie. To jest dla nas przesłanie, jako dla Prawa i Sprawiedliwości, że tak powiem, no musimy też pokazywać te nowe twarze, dawać im możliwości awansu, dawać im możliwości zaistnienia na scenie politycznej jeszcze szerzej. To nam po prostu wychodzi na dobre, bo ci nowi politycy w Sejmie chociażby są dzisiaj najbardziej widoczni i przez to, że byli bardzo widoczni przez ostatnie pół roku w polskiej polityce, dało im również sukces w tych wyborach europejskich. Chociażby pan minister Buda jest tutaj znakomitym przykładem, ale nie tylko on, Jacek Ozdoba, kolejny przykład. Jacek Ozdoba, który z dalszego polityka. Miejsca tak przeskoczył Jacka Kurskiego. Bardzo aktywni politycy przez ostatnie pół roku. Dlaczego Jacek Kurski nie wszedł? Dlaczego wasz wyborca dał mu czerwoną kartkę? Ja się zgadzam z samym Jackiem Kurskim, który wczoraj skomentował swój wynik. Zresztą zanim on się odezwał, ja już dokładnie o tym też mówiłem. Jacek Kurski nie był obecny w polskiej polityce wiele lat. To, że był prezesem telewizji, to nie znaczy, że był w polityce. Był bardzo obecny, robił najbardziej propagandową telewizję po 89 roku. Tutaj oczywiście moglibyśmy się wdać w dyskusję, pani redaktor, co o tej najbardziej propagandowej telewizji, ale nie o to chodzi w tej sprawie. No wie pan, chodzi nie było to, takiego prezesa, chodzi, który by przyzwalał na to, żeby prezes partii opozycyjnej, czyli Donald Tusk, był pokazywany z celownikiem na twarzy. Pamięta pan to zdjęcie? Nie, nie pamiętam, szczerze mówiąc. To ja panu pokażę po programie. Nie, jestem, nie byłem jakimś i dalej nie jestem jakimś szczególnym widzem programów informacyjnych, ale co chcę powiedzieć, to, że był prezesem telewizji, to nie znaczy, że uczestniczył w aktywnej polityce, że był widoczny. Nie był widoczny. On gdzieś był jednak człowiekiem w cieniu. I tak jak napisał wczoraj, po 10 latach powrót do takiej aktywnej polityki jest niezwykle trudny. Ostatnie półtora roku Jacek Kurski w ogóle no, był faktycznie poza Polską. Nie był tutaj obecny. Nie był w tych wszystkich gorących dyskusjach również po wyborach. To bardzo dobre tłumaczenie. Bardzo korzystne dla Jacka Kurskiego. Wyborcy go zapomnieli. A może wyborcy wasi też doszli do wniosku, że to, co się działo przez 8 lat rządów PiS-u w telewizji TVP, bo nie nazwę jej publiczną wtedy, to było po prostu przegięcie. Ja to myślę, za daleko posunięta teza, bo gdyby tak było, to nasi zwolennicy, można powiedzieć, tak masowo nie odeszliby od tej telewizji, bo będzie, kiedy nastąpił w niej przewrót, kiedy przejęli to ludzie Tuska i jakby całkowicie zmienili profil tej telewizji. Dzisiaj ta telewizja jest cieniem dawnej telewizji. Rzeczywiście zaliczyła do gigantycznych, chyba bezprecedensowych historii. No rzeczywiście, wreszcie są zapraszani tam politycy widzów ze wszystkich no, opcji, a nie tylko nikt ich nie chce oglądać. Dobrze, ale chcę pana zapytać, powiedzmy, jest ten wynik ostateczny inny troszeczkę niż był wynik sondażu Exit Poll. Prawo i Sprawiedliwość nieznacznie przegrywa z Koalicją Obywatelską. Skąd ta przegrana? Dlaczego ten elektorat na ścianie wschodniej się nie zmobilizował? To znaczy tak, po pierwsze, no jeśli zobaczymy procentowe, no to jest oczywiście trochę mylące, bo frekwencja była też inna, ale jeśli zobaczymy procentowo te wyniki wyboru, to pokazuje to stabilne poparcie Prawa i Sprawiedliwości, bo jest właściwie de facto w tych samych granicach, między 34,5, jak było w wyborach samorządowych, a te 36 z kawałkiem i teraz. No dobrze, ale chcieliście 10. zwycięstwa. I było o krok, można powiedzieć, bo rzeczywiście o włos Platforma Obywatelska nas wyprzedziła. Znaczy ja bym może powiedział tak, skąd wynik Platformy, no bo to nie, jest... Nie, najpierw wynik PiSu. No, ale wynik wczoraj PiSu, tutaj o wyniku wynik Platformy PiSu, mówił wynik PiSu, pani redaktor, jest stabilny. No właśnie to, że taki jest wynik ostateczny, to nie jest wynik tego, że PiS stracił, tylko jest efekt tego, że Platforma zyskała, więc jakby zyskała dlatego, nie dlatego, że pozyskała nowych wyborców, tylko dlatego, że zaczęła zjadać bardzo wyraźnie swoich koalicjantów. Przede wszystkim trzecią drogę. No tu jest jakby spektakularny upadek z kilkunastu procent i takich oczekiwań również wyrażanych publicznie przez chociażby marszałka Hołownię do poniżej 7. A dlaczego PiS nie wygrało? Dlaczego nie przekonaliście wyborców? Czy błędem było wystawienie na przykład Macieja Wąsika? Nie było błędem, bo wziął mandat z dobrym wynikiem. Mariusza Kamińskiego, czy Daniela Obajtka, no czyli właśnie, skazanych i człowieka, no który właśnie, ukrywa się gdzieś za granicą. Tak, nie robi kampanii w Polsce, nie stawia się w prokuraturze. Chyba robił dosyć intensywną kampanię jednak, bo ma imponujący wynik na Podkarpaciu. Przeliczone to zostało procentowo w stosunku do wszystkich wyborców głosujących w okręgu i rzeczywiście ma chyba najwyższy wynik Sprawy Sprawiedliwości. Ale przypomina pan sobie jakiś wiec Daniela Obajtka? Ale kampanie się robi różnymi metodami. Dzisiaj wiece mają naprawdę mniejsze znaczenie. Spotkania takie bezpośrednie z wyborcami. Czyli z mojego doświadczenia wynika. Kampanie się prowadzi w internecie dzisiaj. Naprawdę wiele innych jest już nowoczesniejszych metod, chociaż te spotkania bezpośrednie są niezwykle ważne. Natomiast, panie doktor, ta teza, że ci kandydaci się nie sprawdzili, jest fałszywa. No, weszli z dobrymi wynikami, nie zostali przez nikogo przeskoczeni akurat ci kandydaci, więc ta teza całkowicie upadła. A jak pan ocenia Prawo fakt, i Sprawiedliwość... Jak pan ocenia, zadam pytanie, tak. Jak pan ocenia fakt, że do Parlamentu Europejskiego nie dostali się tacy ludzie jak Anna Fotyga, jednak bardzo dobrze oceniana europosłanka, Jacek Sariusz-Wolski, bardzo doświadczony człowiek, znający się na europejskiej polityce, a wchodzą tam właśnie skazańcy albo Daniel Obajtek, którym się zajmuje prokuratura. Widać, wyborcy mają swoją ocenę tych działań, które są w stosunku do Mariusza Kamińskiego, Macieja Wąsika, Daniela Obajtka podejmowane, czy wiedzą, że to są prześladowania polityczne, a nie inne. I tak to po prostu ocenili w tych wyborach. Natomiast odpowiadając na to pytanie, mi się wydaje, że to chyba nieważne... nie są prześladowania polityczne, bo prokuratura bada decyzje biznesowe pana Obajtka. No właśnie, ale bada, ale z tezą, prawda? Z góry zakładając tezy, których nie da się udowodnić. Jeśli spółka straciła przeszło 1,5 miliarda, to chyba nie jest pytanie, przez kogo straciła, bo moim zdaniem straciła przez nieumiejętność działań nowego zarządu, który nie potrafił tego dochodzić. Ale wróćmy do tego właśnie, że zostawmy to, ta wasza ekipa trochę jednak będzie słabsza w Europie. Pani redaktor, znaczy to pokazuje, że nie warto, czy inaczej, nie to, że nie warto, bo warto. Natomiast nie wystarczy być bardzo aktywnym w Parlamencie Europejskim. Trzeba być również widocznym w Polsce. Tak to oceniam. To znaczy, jeśli ktoś, tylko to jest bardzo trudne w przypadku eurodeputowanych, bo jeśli ktoś uczciwie i ciężko pracuje w Parlamencie Europejskim, to nie bardzo ma czas, żeby, że tak powiem, błyszczeć w polskiej polityce, być obecnym, widocznym tutaj. I to jest taki problem, prawda, który rzeczywiście dotknął tych polityków, bo faktycznie tak samo oceniam Jannę Fotygę czy Sariusza Wolskiego. No trudno, wyborcy zdecydowali, trzeba się z tym pogodzić, natomiast efekt jest taki, mogę powiedzieć tak, Prawo i Sprawiedliwość utrzymało swoich wyborców, utrzymało swoje poparcie, Platforma wzrosła, ale znalazła się... Platforma się dzisiaj znalazła na drodze takiej, do problemu takiego, który my mieliśmy po ostatnich wyborach, czyli utraty potencjalnych koalicjantów, no właśnie, bo to rzeczywiście bardzo widać. Ale wyzyskujecie koalicjanta, bo 12% dostała Konfederacja, 6 mandatów. Czy to jest potencjalny koalicjant? Mateusz Morawiecki już powiedział o pokrewieństwie ideowym z Konfederacją. Ja bym powiedział tak, dla nas zawsze scenariuszem pierwszym jest taka wygrana, żeby móc rządzić samodzielnie i powiem tak, po tych wyborach jestem optymistą. Nie tracimy, mimo tak dużej nagonki na nas, nie tracimy poparcia. W związku z czym myślę, że wchodzimy na drogę, żeby je odzyskiwać również. Ale na też tyle, nie zyskujecie, biorąc pod uwagę 40% sytuację na wschodniej granicy, rządzić, gdzie bardzo mocno ostatnio temat eksploatowali politycy PiSu i nie dało wam to wygrane. To zobaczymy, ale być może pozwoliło nam utrzymać to poparcie, prawda? Więc to też jest jakby duże osiągnięcie, które nam się udało. A Konfederacja? Konfederacja pewnie potencjalnie mogłaby takim być koalicjantem. To będzie oczywiście zależało również od chęci po drugiej stronie, no bo do tanga trzeba dwojga. Dotychczas Konfederacja raczej ustawiała się w pozycji takiej partii, która no ani z PiS-em, ani z Platformą, prawda, nie chce sojuszy zawiązywać, ale będzie sobie musiała odpowiedzieć na pytanie, czy chce być wiecznej opozycji, czy chce jednak być partią też skuteczną, czyli realizującą swój program i swoje cele w układzie rządowym. No, wydaje się, że jeśli myśli poważnie o realizacji programu, no to tylko koalicja z Prawem i Sprawiedliwością tutaj mogłaby na to pozwolić. No, to byłaby dla nas bardzo trudna koalicja. Wolałbym, żebyśmy wygrali tak, aby rządzić samodzielnie, ale potencjalnie oczywiście taki układ z Konfederacją jest możliwy. A czy pan sobie wyobraża, że będziecie w jednej grupie w Parlamencie Europejskim z Marine Le Pen, która pożyczała pieniądze od Putina? No na razie chyba nie ma chyba takiego planu w tej chwili, o ile wiem. Jesteśmy we własnej frakcji, własnej w sensie tej, której jesteśmy, czyli Europejskich Konserwatystów i Reformatorów. Będziemy chcieli na pewno tą frakcję wzmacniać, zapraszać do niej również inne mniejsze ugrupowania europejskie, takie konserwatywne, pokrewne z nami. Natomiast znaczy, to są dopiero czyli sprawy... Czyli te partie eurosceptyczne, albo jak wy to nazywacie, eurorealistyczne nie tak. stworzą jednej frakcji w Europarlamencie, nie ma na to szansy. Powiem tak, no wiele się może zdarzyć, znaczy ja nie chcę niczego absolutnie wykluczać. Wojna na Ukrainie zmieniła wszystko, również w Europie, również te partie, które miały jakieś złudzenia w stosunku do Putina, myślę, że się ich pozbyły, zresztą to nie tylko Marine Le Pen. No chyba nie wszystkie, bo premier Orban ciągle powtarza, że Ukraina jest właściwie strefą wpływów Putina. Ostatnio ujawnione dokumenty pokazują, jak blisko współpracowali z Putinem partie, no można powiedzieć mainstreamowe w Niemczech, chadecy, socjaldemokraci robili wspólne interesy, nie przeszkadzało im to. Również brali pieniądze, więc no niestety to była przypadłość całej Europy. Znaczy ubolewam nad tym, że tak było, że Europa była ślepa tak długo. My zawsze mówiliśmy, jaki jest charakter tych rządów. Dzisiaj myślę, wszyscy to widzą. Rzeczywiście niektórzy, tak jak Orban, pani ma rację, tu się bardzo różnimy z nim. Mają dalej jakieś złudzenia w stosunku do Putina. Uważają, że można z nim rozmawiać. My uważamy od dawna, że nie, że to jest człowiek i to jest reżim, z którym nie należy rozmawiać i nie należy dawać mu żadnej furtki do tego, aby realizował swoją politykę. No ale już z Łukaszenką rozmawialiście, bo przypominam sobie spotkania premiera Morawieckiego no i tak, jakieś gospodarcze relacje. No tak, tylko powiem, no to są były też inne czasy. No, ja uważam, że... No, już było, po aneksji Krymu. Ja mogę powiedzieć tak, to, że Łukaszenka poszedł w stronę Putina, nie było oczywiste. I były takie momenty, kiedy wydawało się, że będzie chciał pójść inną drogą. I szkoda, że tak się nie stało, bo gdyby nam się udało, czy szerzej Europie, odlepić Łukaszenkę od Putina, to dzisiaj bylibyśmy bezpieczniejsi, bo nie mielibyśmy tego problemu na granicy, który dzisiaj mamy, która jest de facto już granicą nie polsko-białoruską, ale de facto polsko-rosyjską. No właśnie, wczoraj rząd był na granicy, było posiedzenie rządu w Białymstoku. Chcę pana krótko zapytać, bo musimy zmierzać do końca. Czy to dobrze, że tam strefa buforowa została wprowadzona? Znaczy, jeśli jest potrzebna w ocenie służb, w ocenie wojska, to tak. Natomiast jako również poseł z Podlasia bardzo wyraźnie to stawiam, że muszą być rekompensaty dla tych, którzy na tym stracą. To nie może być tak, że mieszkańcy będą postawieni sami sobie. Bardzo wiele ludzi zarabia na tych terenach z turystyki, ale również z innej działalności. Nie mogą po prostu stracić środków do życia. Rząd musi tutaj to wyrównać i będziemy patrzeć na ręce oczywiście rządowi. Będziemy patrzeć na to, żeby mieszkańcy Podlasia nie tracili. Stawiamy kropkę na antenie radiowej Trójki. Naszym gościem był Jacek Sasin, były wicepremier i minister aktywów państwowych, ale przechodzimy do internetu, na YouTube'a i na stronę internetową Trójki. Proszę z nami zostać, bo będziemy rozmawiać o tym, kiedy żołnierze mogą używać broni na granicy. Tok, tok. Utwór idealny do audycji. Zapraszamy do trójki. Jest 8:30. To czas na radionawigator. Anna Hardej. I spore utrudnienia mamy na A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Na 350 kilometrze wywróciła się ciężarówka i zablokowany został wjazd na A1 w kierunku Gdańska z drogi 74. Ciężarówka wywróciła się także na A2 na trasie Łódź-Poznań pomiędzy węzłami Modła i Sługocin i droga jest zablokowana w kierunku Poznania. Teraz trasa S5 pomiędzy węzłami Żnin Północ i Pałuki. Na 105 kilometrze auto osobowe zderzyło się z busem i mamy zablokowany jeden pas w kierunku Bydgoszczy. Spore korki na S6, bo pomiędzy węzłami Gdańsk-Lotnisko i Gdańsk-Owczarnia stoi porzucona przyczepa i na 330 km zwężona jest jezdnia w kierunku Gdyni. Przed węzłem Gdańsk-Południe też się korkuje w stronę Łodzi od węzła Gdańsk-Karczemki, a w kierunku Gdyni od Juszkowa stoją kierowcy. I jeszcze trasa S14. Do wypadku doszło na trasie Pabianice-Zgierz pomiędzy węzłami Łódź-Retkinia i Konstantynów-Łódzki. Jezdnia w stronę Zgierza jest zwężona. A teraz skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Jutro minister spraw wewnętrznych i administracji ma podpisać rozporządzenie o strefie buforowej na granicy z Białorusią. Zacznie obowiązywać od czwartku. Jak mówi premier Donald Tusk, strefa będzie miała w najszerszych miejscach 2 kilometry. To są niedługie odcinki i one są związane z obecnością przemytników, którzy operują przede wszystkim na terenach zalesionych i nie bezpośrednio przy granicy, tylko właśnie w odległości kilometra, półtora, dwóch. W tych miejscach strefa dlatego będzie szersza. Wprowadzenie strefy buforowej planowane jest na 90 dni. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła popierany przez Stany Zjednoczone plan zawieszenia broni w Strefie Gazy. 14 członków poparło rezolucję, Rosja wstrzymała się od głosu. Ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Linda Thomas-Greenfield powiedziała, że Izrael już zgodził się na porozumienie określone w rezolucji i wezwała Hamas do takiego samego kroku. Plan zakłada 3 etapy. Pierwszy to natychmiastowe zawieszenie broni. Radna z Koszalina Barbara Grygorcewicz z Koalicji Obywatelskiej zastąpi w Sejmie wybranego do Europarlamentu Bartosza Arłukowicza. W wyborach 15 października na koszalińskiej liście KO Barbara Grygorcewicz uzyskała 5. wynik. Do Sejmu weszły jednak tylko 4 osoby. Dla 60-letniej radnej będzie to debiut w roli posłanki. Pełny serwis Trójki o 9:00. Punkt 1. Zachmurzenie. Na południowym zachodzie będzie dziś na ogół małe, a na pozostałym obszarze kraju umiarkowane i duże, z przelotnymi opadami deszczu i lokalnymi burzami. Na wybrzeżu podczas burz możliwe będą dziś, uwaga, opady krupy śnieżnej. To był punkt 2, czyli opady, to jeszcze 3. Temperatura będzie od 15 stopni Celsjusza na wybrzeżu i w rejonach podgórskich, przez około 19 w centrum i na południowym zachodzie, do nawet 25 na Podlasiu i Lubelszczyźnie. 27 minut pozostało do godziny 9:00, to jeszcze 27 minut naszego porannego spotkania w audycji Zapraszamy do Trójki. Teraz także spotkania z Noelem Gallagherem. Don't put your head in the sand. Gorącą dyskusję wywołał nam dziś temat wycieczek szkolnych i zasad, na jakich biorą w nich udział nauczyciele, dwie dwójki i siedem trójek. Na wycieczki jeżdżą nauczyciele z wielką pasją, a rodziny muszą się naprawdę dużo postarać, dużo sprężyć. Czasami to jest dodatkowy urlop dla małżonka, żeby zostać z dziećmi. Czasami dziadkowie muszą jeździć 100 kilometrów, żeby posiedzieć z dziećmi. Albo te pieniądze trzeba zapłacić opiekunce, która wtedy od rana do wieczora spędza czas i opiekuje się dziećmi. Nauczyciel jedzie na wycieczkę i ma oczy dookoła głowy. Nieustannie pilnuje dzieciaków, za które jest odpowiedzialny. W nocy nie śpi, bo nie wiadomo, co dzieciaki kombinują. Do tego musi zostawić swoją rodzinę. Ja proponuję, niech sobie kilku rodziców pojedzie jako opieka na wycieczkę i zobaczą, jakie to są maliny. Kurczę, no po prostu to jest dla mnie, ja się zagotowałem, jak usłyszałem głosy, że nauczyciele jeszcze powinni płacić. Dziękujemy za te głosy. Temat jest ważny, więc w trójce na pewno będzie jeszcze się pojawiał. Będzie się też pojawiał w najbliższych dniach cykl Norberta Michalaka o najlepszych piłkarzach w historii reprezentacji Polski. Dziś mówiliśmy o Włodzimierzu Lubańskim. Pana Włodzimierza Lubańskiego padło stwierdzenie, że być może bez niego byśmy w ogóle nie zagrali. A ja bym to odwrócił. Gdyby Włodzimierz Lubański mógł grać w tym mundialu w 1974 roku w Niemczech Zachodnich, to czy przypadkiem nie bylibyśmy mistrzami świata? Myślę, że tak, bo to była naprawdę fantastyczna drużyna, ale jeszcze z takim wsparciem jak pana Lubańskiego, to mieliśmy szansę na złoto. Pozdrawiam. No kiedyś to było, chciałoby się znów powiedzieć. A jak będzie na tegorocznym Euro? Rzadko pamiętam sny, ale te, co pamiętam, są prorocze. Otóż po tych wczorajszych emocjach całą noc śniła mi się piłka nożna i nasza reprezentacja w finale Mistrzostw Europy pokonała Niemcy 6-0. Jedynym jakimś takim elementem fantastycznym to było to, że mecz był rozgrywany w Królewcu. Ale Królewiec też był kiedyś stolicą. No, panie Adamie, trzymamy pana za słowo z tymi proroczymi snami. Gdzie by ten finał nie był rozgrywany? W kieszeni mam drobne lato 2002. Świecimy jak sople, spoceni gonimy świat. Marzymy o Porsche, bierzemy co los nam dał. Biegniemy na osiem, nie wiemy co z czym i jak. Skacz ze mną na bok. Jutro dorosnę i życie nas dorwie i złapie za mordę. Stań ze mną przy oknie, wystawmy do słońca twarz. Trochę nas dotknie, ostatnio nie chciało grzać. Powiedzmy najgorsze, no co nam się może zdać. I wtedy się ocknę, niech w końcu się zacznie dziać. Skacz ze mną na bok. Jutro dorosnę, bo jutro dorosnę i życie nas dorwie, i życie nas dorwie i złapie za mordę, i złapie za mordę. Jest za górami świat jak z bajek, nie dla dzieci, nie ma go na żadnej z map, nie piszą o nim poeci. Przeszedłem drogi szmat, by tobie wyjść naprzeciw, gdy ze strachem zapan, brat, wracasz na stare śmieci. Choć to miejsce jak z bajek, to wcale nie znaczy, że nie jest prawdziwe. Bo jedną z jego zalet jest to, że tam stale dzieje się to, co niemożliwe. Zanim skoczę na bombę, na głęboką wodę, wezmę ostatni oddech, jakbym stał nad grobem. Mocno zaciągnę się smogiem, odpalę niemodne piosenki w drogę. Skacz ze mną na bok. Jutro dorosnę, bo Daria ze Śląska w duecie z Małpą tym razem. Jak zwykle Daria ze Śląska ze sportowym nawiązaniem w tekście, choć skakanie na bombę w konkursach dobrze oceniane raczej nie jest. No dobrze, miał być dziś Rysiek w Międzynarodowym Dniu Rysia i jest Rysiek kot, choć nie dziki, wręcz przeciwnie. W Gdańsku stanął posąg kota Ryśka. Ten posąg został ustawiony na przystanku kolejowym Gdańsk-Firoga, na który to przystanek Rysiek codziennie odprowadzał swoją opiekunkę. Piękna historia, ale i pretekst, by coś sprawdzić. A co konkretnie? Nasz reporter Szymon Majchrzak postanowił sprawdzić, ile jest prawdy w powiedzeniu, że koty chadzają swoimi ścieżkami. Jak ma na imię twój kot? Janusz. Mam wrażenie, że mój kot jest najmniej koci na świecie, ponieważ zachowuje się dokładnie tak jak pies i jak widzi samochód, to biegnie do domu, otwiera sobie drzwiczki i jest pierwszy, więc on kocha najbardziej na świecie i zawsze do nas przychodzi, jak go wołamy. Są też te mniej oddane, bardziej zachowawcze w uczuciach. To jednak nie znaczy, że słabiej kochane przez swoich opiekunów. Na przykład kiedy mnie nie ma przez kilka dni i wracam i na początku widać, że jest radość, w ogóle łaszenie się. Tęskni. Tęskni, ale po paru minutach ona się orientuje, że ej, zostawiłeś mnie. I jest przez kilka godzin taki lekki foszek, że nie za bardzo, żeby pogłaskać, idzie do drugiego pokoju, ostentacyjnie pokazuje, że nie lubi być zostawiana sama. Spór próbuje go strzygnąć. Jagna Kudła, doktor nauk weterynaryjnych, lekarka weterynarii i behawiorystka. Która puentuje? Koty potrafią być tak samo wierne jak psy. Badania opublikowane w 2019 roku w Current Biology potwierdziły właśnie to, że koty przywiązują się również w taki sposób bardzo podobny do tego, jaki się przywiązują psy. To bardzo różnie bywa, bo miałam cicitkę, nazywała się Grażyna i przez pół roku nas nienawidziła, aż w końcu zmieniła zdanie i była jakby okej, okay, akceptuję was. Koty wybredne. Oj, bardzo. Do tego wyjątkowo inteligentne. To właśnie stąd ta nieprzewidywalność. Jednego opiekuna pokochają, innego odtrącą. Koty bardzo chętnie się uczą, chętnie wchodzą w interakcje, jeżeli tylko widzą sens. Natomiast bardzo często jest tak, że człowiek chce za dużo i że narzuca swoją uwagę kotom, a tego koty też nie lubią. Nie lubią tego, że przeszkadza im się, kiedy śpią, kiedy chcą zrobić coś innego, a człowiek akurat ma przymus wzięcia kota w objęcia. Jak z każdym zwierzęciem chyba, tak mi się wydaje. W ogóle ja uważam, że ssaki są, wszystkie ssaki są bardzo inteligentne, tylko trzeba umieć z nimi rozmawiać. Koty znacznie trudniej zrozumieć opiekunom. Te ludzie coś, czego nie znają, odbierają jako, no powiedzmy, czy zagrożenie, czy właśnie to, że ten kot już tak ma, zamiast zastanowić się, co można by było zmienić we własnym zachowaniu, żeby ten kot nam zaufał, żeby właśnie chciał z nami przebywać, czy z nami wchodzić w interakcję. Na pewno inaczej podchodzą do właścicieli, do relacji z człowiekiem, ale tak, koty chadzają własnymi ścieżkami, ale nie oznacza to, że te ścieżki nie mogą być takie same jak ścieżki człowieka. A sam Rysiek ma się dobrze, obecnie mieszka w sąsiedniej dzielnicy, ze względów bezpieczeństwa nie odprowadza już swojej opiekunki na przystanek, ale jego figurkę można podziwiać przy ławce na peronie pierwszym Gdańsk-Firoga. Przypominam. Drodzy Państwo, mam przed sobą bardzo ważnego maila. Zakładam, że bardzo ważnego, bo zaczyna się jego treść od słowa uwaga z wykrzyknikiem. To mail od Michała Nogasia o nie lada gratce dla miłośników literatury, więc proszę słuchać uważnie. 17 czerwca o 19, czyli całkiem niedługo, przy Myśliwieckiej u nas w Trójce pojawi się Maja Lunde, norweska pisarka, autorka książek dla dzieci i dorosłych. Mogą Państwo kojarzyć to nazwisko z książkami klimatycznymi, z taką tetralogią, którą zamyka najnowsza powieść Sen o drzewie, no a bardzo mocno kojarzona może być przede wszystkim bestsellerowa Historia pszczół. Więc będzie spotkanie z tąże Mają Lunde. Przepraszam, aż mi się głos załamał na tę myśl. Dlaczego? Albo będzie to jedno z dwóch zaledwie takich spotkań w Polsce i mamy niewątpliwą przyjemność gościć Maję Lundę właśnie w Trójce przy Myśliwieckiej na jednym z tych dwóch spotkań i mamy przyjemność Państwa na nie zaprosić. Zaproszenia dla słuchaczek i słuchaczy Trójki czekają. Warto być z nami, a wystarczy zadzwonić do nas. 2 2 i 7 3. Ola Dobieszewska już czeka, by te zaproszenia Państwu rozdawać. Także otwieramy linię w tym temacie. Yeah.